أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aziz ve muhterem arkadaşlar, geçen dersimizde kıyamet alametleriyle ilgili üçüncü sohbetimizi yaptık. Son olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu rivayeti zikrettik: benim ümmetim bağışlanmış ümmettir. Ahirette azap görmez. Onların azabı bu dünyada ölüm, deprem ve fitnedir hadisiydi. Bu hadisi zikrederek dersimize son vermiştik. Zamanın kısalmasından devam ediyoruz. Kıyamet alametlerinden bir alamet zamanın kısalması. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir başka hadiste zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz. Bir sene bir ay gibi olur. Bir ay bir hafta gibi olur. Bir hafta bir gün gibi olur. Bir gün bir saat gibi olur. Bir saat bir hurma yaprağının yanıp kül olması kadar olur buyurulmakta. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Albani hadis hakkında sahihtir demiştir. Zamanın kısalmasıyla ilgili arkadaşlar, alimlerin değişik görüşleri vardır. İlk görüş şöyle derler: bundan kasıt zamandaki bereketin az olmasıdır derler. Yani zaman bereketsizdir. İnsan zamandan istifade edemez gereği gibi. Ve İbn Hacer şöyle der: bu alamet zamanımızda görülmekte. Çünkü bizler zamanımızda günlerin çok hızlı geçtiğini ve bir önceki asırda bunun bu şekilde olmadığını duyardık der. İkinci bir görüşe göre bundan kasıt Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın zamanlarında olacak olan hayatın insanlara hoş gelmesi, güvenliğin ve adaletin artması ve bundan dolayı uzun dahi olsa o mutlu günler insanlara kısa gelecek. Ve yine bundan kasıt o dönemde yaşayan uzakta bulunan insanların hızlı ulaşım vasıtalarının bolluğundan dolayı çok çabuk istedikleri yere gitmeleridir şekliyle zamanın kısalması anlatılmış. Ve yine bir başka görüş olarak bundan kasıt zamanın hızlı geçerek gerçek anlamda kısalması. Ve bu da şu ana kadar olmamış. Gerçek manada, hakiki olarak kısalması ve ahir zamanda olacak. Ve bunun delili Deccal'in çıktığı günlerin çok uzun olması. Öyle ki bir günün süresi bir sene gibi veya bir ay gibi veya bir hafta gibi olur. Nasıl ki günler uzuyorsa Deccal'in döneminde, aynı şekilde bu hadiste de belirtildiği gibi kısalma da söz konusu. Tabi bu da dünyanın dengesinin bozulup yok olacağı günlere yakın bir zamanda olur. Büyük hadis alimi İbn Ebi Cemre arkadaşlar şöyle der: zamanın kısalmasından kasıt şu olabilir. Tabi hadiste de geldiği gibi bir sene bir ay gibi kısa olmadıkça kıyamet kopmaz. Ve bana göre zamanın kısalması hissi ve manevi olarak iki şekilde olabilir der İbn Ebi Cemre. Hissi olarak, yani gerçekten hakiki olarak zamanın kısalması bu henüz gerçekleşmemiş ve kıyamete yakın olacaktır der. Manevi olarak ise zamanın kısalması bu çoktan beri görülmektedir der. Hem din alimleri hem de fen alimleri daha önceki zamanda yaptıkları yahut yapılan işleri şimdiki zamanda yetiştiremediklerini gördüler yahut görürler ve bu durumdan şikayet etmektedirler der ve bunun sebebini anlayamamaktadırlar. Belki de sebebi iman zayıflığıdır der. Çünkü birçok yönden dine aykırı işler ortaya çıkmış ve bunların başında da haram kazanç gelmektedir der. Ve insanların birçoğu açıkça haram olan şeylere dikkat etmeden ne olursa olsun bulduğu her şeyi midesine götürmektedir der İbni Ebi Cemre. Ve zaman bereketi, zaman bereketi, vaktin bereketi, rızık ve üründeki bereket hiç kuşkusuz imanın kuvvetiyle olur der. Emirlere uymak ve yasaklardan kaçınmakla olur der. Ve Allah-u Teala'nın şu ayeti buna delildir der. Eğer o ülkenin halkları iman etseler ve günahlardan ve günahtan sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık der Allah-u Teala Araf suresi 96'da. Evet, bir başka kıyamet alameti alışveriş yerlerinin yani pazarların birbirlerine yakın olması bir başka kıyamet alameti olarak zikredilmekte. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadiste fitneler çıkmadıkça, yalan çoğalmadıkça ve pazarlar birbirine yakın olmadıkça kıyamet kopmaz. Ve bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir ravilerdir. Alışveriş yerlerinin pazarların birbirlerine yaklaşması üç yönden olmuştur. İlki, değişen fiyatların çok çabuk esnafa ulaştırılması. Dünya üzerinde herhangi bir malın fiyatı değiştiğinde bu hemen satanlara kısa bir süre içerisinde ulaşmakta. İkincisi, uzak dahi olsa bir pazardan diğer pazara çok çabuk gidip gelme. Böyle bir imkan var. İnsan bir günde birden fazla pazara gidip gelebiliyor. Satıcı olsun, alıcı olsun. Üçüncü olarak çarşıdaki malların fiyatları birbirine yakın olması ve fiyatlarda birbirlerini takip etmeleri olarak üç şekilde ilim ehli bunu tefsir eder. Bir başka kıyamet alameti bu ümmetin içinde şirk koşanların, Allah'a ortak koşanların görülmesi, zuhuru. Ve bu alamet ortaya çıkmış ve artarak çıkmaya devam eden bir kıyamet alameti ve bu ümmetin içerisinde şirk koşanlar görülmüş ve bazı kabileler müşriklerin saflarına katılmış. Putlara tapmışlar ve içinde kabirler bulunan mescitler inşa etmişler. Kabirlerin üzerine mescitler inşa etmişler. Türbeler yaptırmışlar. Ve bu kabirlere teberrükte bulunarak ellerini ve yüzlerini sürmüşler. Onlara kurbanlar keserek o kabirleri yüceltmişler. Onları anmak için yaşatma törenleri düzenlemişler. Ve onlara o şekilde değer vermişler ki sanki onlar Lat, Uzza ve Menat, bunlar cahiliye dönemindeki putlar, insanların Allah'tan gayri ibadet ettikleri putlar ve Lat, Uzza ve Menat seviyesine veya onlardan daha yüksek seviyeye gelmişler ve bunları çıkarmışlar. Yine Ebu Davud ve Tirmizi'de bulunan bir hadiste Sevban radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bildirmiş. Eğer ümmetimin içine kılıç girerse kıyamete kadar bir daha aralarından kalkmaz. Ümmetimden kabileler müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki ümmetimden kabileler putlara tapar. Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir. Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Yine Buhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyre hadisinde Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etmekte. Devs kabilesinin yaşlı kadınları, bu Yemen cihetinde bir kabile, Taif'in güneyinde Zahran şehrinde. Evet, Yemen'e doğru Suudi Arabistan'ın güneyinde Devs kabilesinin yaşlı kadınları Zülhalasa putunun etrafında sallanarak dönmeye başlamadıkça kıyamet kopmaz. Buyurulmakta. Ve Zulhalasa Devs kabilesinin cahiliyede ibadet ettiği bir put. Mustafa. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste haber verdiği gerçekleşmiş. Bundan 300 veya 400 sene önce cahil ve bilgisiz insanlar Devs ve onun etrafındaki kabileler tekrar eski cahili günlerine dönerek Zulhalasa putuna tapmaya başlamışlar. Daha sonraki gelen idare bunları yıkmış ve bu şirki görüntüleri ve bu putları ortadan kaldırmıştır. Ve bununla birlikte şirkin değişik şekilleri dünya üzerinde görülmekte ve ülkemizde de şirk değişik şekilleriyle tezahür etmekte. Bir başka kıyamet alameti günahların ve fuhşiyatın artması, akraba ziyaretlerinin kesilmesi ve yine kötü komşuluk kıyamet alametlerinden addedilmekte, sayılmakta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur: sözde ve fiildeki fuhşiyat çoğalmadıkça, akraba ziyareti kesilmedikçe ve kötü komşuluk başlamadıkça kıyamet kopmaz. Evet, bu hadisi yine İmam Ahmed Müsned'in de rivayet etmiştir. Müsned'in tahkikini yapan Ahmed Muhammed Şakir hadisin sahih olduğunu söyler. Yine İmam Ahmed'de, İmam Ahmed'in Müsned'ine gelen bir hadiste İbn Mesud radıyallahu anhu'dan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini rivayet eder: kıyamet kopmadan önce akraba ziyareti kesilir. Bu hadisi yine Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Ahmed Muhammed Şakir senedinin sahih olduğunu söyler. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiğimiz hadislerde, yukarıdaki hadislerde bize haber verdiği şeyler aynen gerçekleşmiş. Ve birçok insan arasında fuhuş, çirkin söz ve davranışlar yayılmış. Ve bu kişiler yaptıkları bu fuhşiyatı, yaptıkları bu günahları utanmadan insanlara anlatmışlar ve bunları anlatmaktan haya da duymamışlar ve bundan dolayı gelecek olan azabı da dikkate almamışlar. Yine akraba ziyareti kesilmiş, kişi aynı beldede oturduğu yakınını aylar sonra bile ziyaret etmemekte, onun hal ve hatırını sormamakta. Hiç kuşku yok ki bu tür davranışlar iman zayıflığından kaynaklanmakta. Ve bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şeriflerinde akrabayı ziyaret etmeyi bize tavsiye etmiş ve bundan dolayı gelecek olan azabı da, azaba karşı da bizleri uyarmıştır. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem, bakın, Müslim'in rivayet ettiği hadiste ne buyurur? Akraba ziyaretini kesen cennete giremez. Evet, bu şekilde tehditler gelmiş. Kötü komşuluğa gelince bununla ilgili söylenecek söz çok. Öyle ki kişiler günümüzde komşusunu dahi tanımaz hale gelmiş. Halin nasıl diye sormaz hale gelmiş. İhtiyacı varsa yardım elini uzatmadığı gibi aynı şekilde komşusuna eziyet eder olmuş. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem komşuya eziyet vermeyi yasaklamış ve şöyle buyurmuş: kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna eziyet etmesin. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yine komşuya iyilik yapmayı emrederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilikte bulunsun. Bu hadisi yine Müslim rivayet etmiştir. Ve yine şöyle buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail, evet bir melek, Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında tavsiyelerde bulunuyordu. Neredeyse komşuyu mirasçı kılacak sandım. Neredeyse komşuyu mirasçı kılacak sandım der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim'in çıkardığı, Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadiste. Evet, bir başka kıyamet alameti yaşlıların gençlere benzemesi. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: ahir zamanda, son zamanda saç ve sakallarını güvercin boynu gibi siyaha boyayan insanlar olacak. Onlar cennetin kokusunu alamazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda saç ve sakallarını güvercin boynu gibi siyaha boyayan insanlar olacak. Onlar cennetin kokusunu alamaz. Bu hadisi İmam Ahmed Müslim'de rivayet etmiştir. Ahmed Muhammed Şakir hadis hakkında sahih demekte, İbn Hacer'le Askalani de senedinin güçlü olduğunu söylemekte ve Albani de bu hadisin sahih olduğunu beyan etmekte. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste haber verdiği şey zamanımızda gerçekleşmiş, erkekler arasında saç ve sakalını siyaha boyatanlar çoğalmıştır. Tabi Resul sallallahu aleyhi ve sellem saç ve sakalın siyah renge boyanmasını yasaklamış. Sahih hadiste Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhudan gelen hadiste göre Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Kuhafe yani Ebu Bekir Es-Sıddık saçları ve sakalı bembeyaz bir halde Resul sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince Resul sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle der: bunları siyah olmayan bir şeyle değiştir. Bunları siyah olmayan bir şeyle değiştir. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Yine bir başka kıyamet alameti cimriliğin artması. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kıyamet alametlerinden birisi cimriliğin artmasıdır. Bunu Tabarani El-Avsat adlı hadis kitabında rivayet etmiştir. Hadisin ravileri sahih hadis ravileridir. Ve yine Ali radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: zamanın kısalması, işin azalması ve cimriliğin artması kıyamet alametlerindendir. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Zamanın kısalması, işin azalması ve cimriliğin artması kıyamet alametlerindendir. Yine Muaviye radıyallahu anhu'dan gelen rivayette şöyle der: ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim: İşler zorlaşmadıkça, insanlar cimrileşmedikçe kıyamet kopmaz. Bu hadisi yine Tabarani rivayet etmiştir. Ravileri sahih hadis ravileridir. Cimrilik arkadaşlar, cimrilik huyu kötü ahlaktandır. Bu yüzden İslam'da cimrilik yasaklanmıştır. Ve kim cimrilikten kurtulursa o kişi kazanır ve kurtuluşa erer. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurur: kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdendir. Haşr suresi 9. Ve Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: zulümden sakının. Çünkü bu dünyadaki zulüm ahirette zulümler olarak gelir. Cimrilikten kaçının. Çünkü cimrilik sizden önceki kavimleri yok etmiştir. Bu yüzden onlar birbirlerinin kanlarını dökmüş ve namuslarını da helal saymıştır. Evet, cimriliğin getirdiği kötülükler. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Yine bir başka kıyamet alameti ticaretin büyümesi. Alametlerden birisidir ticaretin büyümesi ve insanlar arasında ticaretin yayılması bir kıyamet alametidir. Her alamet yasaktır yahut her alamet haramdır diye bir durum yok, fakat bu kıyametin yaklaştığına bir delildir. Ancak öyle olmuş ki erkeklerin yanı sıra bu işe kadınlar dahi girmiş, kadınlar dahi ticaretle uğraşır olmuşlar. İmam Ahmed'in ve hakimin Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmekte: evet, insanın sadece tanıdıklarına selam vermesi, sadece tanıdıklarına, özel kişilere selam vermesi ve ticaretin yayılması kıyamet alametlerindendir. Öyle ki kadın kocasına ticarette ortak olur. Evet, bu alamet olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredilmekte. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiş olup Ahmed Muhammed Şakir senedinin sahih olduğunu söylemiştir. Yine İmam Nesai Amr İbni Taglep'ten Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder: malın ve paranın çoğalması, ticaretin yayılması kıyamet alametlerindendir. Ve hadislerde bahsi geçen bütün bunlar günümüzde gerçekleşmiş olup kadınlar ticaretle uğraşmışlar, insanlar mal biriktirme uğrunda meftun olmuşlar, akıllarını dahi yitirmişler. Ve birbirleriyle bu konuda yarışır duruma düşmüşler. Ve yine Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre o ümmetinin fakir hale düşmesinden korkmamakta. Ümmetinin fakir hale düşmesinden korkmamakta. Onların dünyaya olan tamah ve açgözlülüğünden korkmakta. Böylece birbirleriyle mal toplama yarışına girişmekteler. Yani girişirler. Ve giriştiler de. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmakta. Vallahi der, ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Fakat ben sizden önceki kavimlerde olduğu gibi sizin de dünyaya olan tamah ve açgözlülüğünüzden korkuyorum. Onların mal toplamada yarıştıkları gibi siz de birbirinizle yarışırsınız da bu onları yok ettiği gibi sizi de yok eder. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve yine şöyle buyurmaktadır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İran ve Rum diyarını fethettiğinizde siz nasıl bir kavim olursunuz deyince Abdurrahman İbni Avf, Allah'ın bize emrettiği şeyi söyleriz deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem, yani futuhat yapılınca, değişik ülkeler fethedilince mal toplamada birbirinizle yarış edersiniz, sonra birbirinizi kıskanırsınız, sonra zıtlaşır ve birbirinizden nefret edersiniz buyurmakta. Bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Dünyayı elde etme yarışı dinin zayıflamasından ümmetin yok olmasına ve ayrılığa sürüklemekte. Hem ümmeti yok etmekte hem de ümmeti, Müslümanları parçalamakta. Bu da daha önceki zamanlarda olduğu gibi şu anda da bu ümmetin içerisinde olmakta. Bir başka kıyamet alameti depremlerin, zelzelelerin çoğalması. Kıyamet alameti olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredilmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Evet, bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 seneden daha önce bizlere depremlerin zamanın sonuna doğru çoğalacağını ve yayılacağını bizlere haber vermekte. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir arkadaşlar. Yine Seleme İbni Nufeyl Es-Sekuni şöyle demiştir: biz Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Hadisi zikretti ve kıyametten önce şiddetli iki tane ölüm olur der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametten önce şiddetli iki tane ölüm olur, sonrasında yıllarca deprem sürer dedi. Bu hadisi Müsned'de İmam Ahmed rivayet etmiştir ve ravileri güvenilirdir. Ve İbni Hacer, bakın, bundan 600-700 sene önce bu hadis hakkında ne der, bu hadisi nasıl şerh eder? Doğuda ve batıda der, birçok ülkede depremler ola gelmiştir ve hadiste çok olmasından kasıt yeryüzünü sarması ve devamlı olmasıdır der. Yeryüzünü sarması ve devamlı olmasıdır der. Bugün de müşahede ettiğimiz gibi yeryüzünün değişik mıntıkalarında, değişik yerlerinde hemen hemen her gün deprem olmakta ve olmaya da devam etmekte. Yine Abdullah İbni Havale radıyallahu anhudan rivayet edilen şu hadis bu görüşü desteklemekte. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin elini başıma koyarak şöyle dedi der sahabe: ey İbni Havale, hilafetin Kudüs'e indiğini gördüğünde depremler, belalar ve büyük olaylar yaklaşır. O gün kıyamet insanlara benim şu elimin senin başına olan yakınlığından daha yakın olur der. Artık kıyamet çok yakındır. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 seneden önce, daha önce haber verir. Bir başka kıyamet alameti yerin dibine batırma, şekil değişme, mesh olayı ve taşlananların olması Bu kıyamet alameti olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredilir. Şöyle buyurur kendisi: bu ümmetin son zamanlarında yerin dibine batanlar, şekli değişenler ve taşlananlar olacaktırdır. yerin dibine batanlar, şekli değişenler ve recm olayı yani taşlananlar olacaktır der. Ve bunu duyan Ayşe radıyallahu anha, ya Resulallah, bizim içimizde iyi insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz deyince, Resul sallallahu aleyhi ve sellem evet der. Evet der, eğer kötülük çoğalırsa siz de helak olursunuz. Bu hadisi Tirmizi Sünen'inde rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Ve hadiste geçtiğine göre bu şekli değişenler, değiştirilenler ve taşlananların zındıklar yani kafirler ve kaderiye kaderciler olduğu bildirilmiş bazı hadislerde. Yine İmam Ahmed ve Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilen bir hadiste Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: ümmetimin içinde şekli değişenler ve taşlananlar olacak, onlar zındıklar ve kaderciler yani kaderiyedir der. Bu hadisi Müslim rivayet etti ve bu hadisi Müsned'de İmam Ahmed rivayet etmiş olup Ahmed Muhammed Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Muhammed İbni İbrahim Etteymi bakın şöyle der: bana Kâkia bin Ebi Hadred'in hanımı bu Kayra Resul sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerinde iken şöyle dediğini işittim dedi der. Eğer yakında bir kavmin yere batırıldığını işitirseniz artık kıyamet yaklaştı demektir. Eğer yakında bir kavmin yere batırıldığını işitirseniz artık kıyamet yaklaştı demektir. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir ve Albani sahih olduğunu söylemiştir. Ve içinde bulunduğumuz zamandan önce doğuda ve batıda birçok yerde yere batanların olduğu bulunulmuş. Bunu ilim ehli zikretmiş. Bu da kıyametten önce günah ve bidat işleyenler ders alsınlar diye Allahu Teala'nın kullarını uyarması ve korkutması babındandır. Ve onlar bilsinler ki bu dünyanın sonu artık yaklaşmıştır ve Allah'tan başka dönecek yerleri yoktur. Yine aynı şekilde meyhanelerde ve pavyonlarda şarkı söyleyip içki içerek eğlenenlerin yere batanlar, şekli de değişenler ve taşlananlar olacağına dair bu hususta hadis gelmiş. Tirmizi İmran İbni Hüseyin'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder: bu ümmet içinde yere batanlar, şekli değişenler ve taşlananlar olacak. Müslümanlardan bir adam şöyle der: ya Resulallah, bu ne zaman olur deyince şarkıcı kadınlar ve çalgı çoğalıp içki içildiği zaman olur der. Şarkıcı kadınlar ve çalgı çoğalıp içki içildiği zaman olur der. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Yine İbn-i Mace'de Ebu Malik el-Eşari'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmekte: ümmetimden olan insanlar içki içecekler ve onu başka isimle adlandıracaklar. Onların yanı başında çalgı çalınacak. Bu yüzden Allah onları yerin dibine batıracak ve onları maymun ve domuz şekline çevirecektir. Bu hadisi arkadaşlar İbn-i Mace Sünen'inde rivayet etmiştir. Albani sahih olduğuna işaret etmiştir. Bu şekil değişikliği hem gerçek hem de manevidir. İbn-i Kesir tefsirinde Allah-u Teala'nın içinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Bakara suresi 65. ayetindeki şekil değişikliğinin sadece manevi şekil değişikliği değil, gerçek değişiklik olduğunu ve tercih edilen görüşün de bu olduğunu söyler İbn-i Kesir. Yani burada şekil değiştirilme, maymunlara ve domuzlara Allah-u Teala'nın onları tahvil etmesinin hakiki manada olacağını söylemiştir. Bu da İbn-i Abbas ve diğer tefsircilerin görüşleridir. Mücahit ve Ebu Aliye ve Katade ise şekil değişikliğinin manevi olduğunu söylemişler ve onların kalplerinin, yani bu günahları işleyen insanların kalplerinin maymunlaştığını, yoksa kendilerinin maymun olmadığını söylemişlerdir. Ve İbn Hacer el-Askalani ise İbn Arabi'den iki görüşü de nakletmiş ve şekil değişikliğinin gerçekten hakikat üzere olduğunu tercih etmiş. Yine muasır ancak vefat eden bir başka alim Reşit Rıza ise değişikliğin ahlaki olduğunu söylemiştir. Ve İbn-i Kesir Mücahit'ten gelen bu görüşün, yani bunun hakiki değil de manevi olduğunu söyleyen Mücahit'ten gelen bu görüşün uzak bir görüş olduğunu belirtmiş. Ve bu garip bir sözdür ve buradaki ayetin ve diğer ayetlerin geliş siyakına terstir demiş. Ve İbn-i Kesir alimlerin sözlerini naklettikten sonra şöyle der: bundan kasıt alimlerin değişikliğin şekli değil manevi olduğuna dair Mücahid'in bu görüşünün tersine olan açıklamalarıdır. Bilakis doğru olan ise değişikliğin manevi ve şekli olduğudur. Ve Allah-u Teala en doğrusunu bilir der İbn-i Kesir tefsirinde. Eğer şekil değişikliği manevi ise, ahlakı ise, birçok günah sahibinin hiç şüphesiz kalpleri zaten değişikliğe uğramış, helal ile haramı, iyi ile kötüyü artık insanlar ayırt edemez hale gelmişler. Ve Allah-u Teala bizleri her türlü kötü değişiklikten ve değişikliğe uğramaktan korusun. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği bu şekil değişikliği ister manevi olsun ister şekli olsun muhakkak vuku bulacaktır, muhakkak olacaktır. Bir başka kıyamet alameti salih insanların azalması, kıyamet alametlerinden birisidir. İhlaslı ve iyi insanların azalması, kötü insanların çoğalması. Öyle ki en sonunda hep kötü insanlar kalacak ve kıyamet o insanların üzerlerine kopacak. Ve Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah hayır sahibi dindar kişileri almadıkça, yani ruhlarını kabz etmedikçe kıyamet kopmaz. Öyle ki geriye hayırsız insanlar kalacak. Bunlar da ne iyilik bilirler ne de kötülüğe engel olurlar. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiş olup Ahmed Muhammed Şakir kitabın tahkikinde sahih olduğuna işaret etmiştir. Yani hayır sahibi dindar insanların ruhunu Allah-u Teala alır ve kabz eder. Geriye insanların en hayırsızları ve en şerleri, en kötüleri kalır. Bu da ilmin ortadan kalktığı ve insanların cahilleri baş tacı edinip onların da ilimsiz fetva vermeleriyle meydana gelir. Amr ibn Şaib'in o da babasından, o da dedesinden rivayet ettiğine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki elekten elenerek geçerler. Geriye onların adi ve kötü olanları kalır. Verdikleri sözler ve emanetler bozulur. Anlaşmazlığa düşerler ve böyle olurlar diyerek parmaklarını birbirine kenetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi de İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Ve iyi insanların yok olması ancak günahların arttığı, iyiliğin emredilmeyip kötülüğün yasaklanmadığı bir zamanda olur. Çünkü eğer iyi insanlar bir kötülük gördüklerinde ona engel olmazlarsa ne olur? Toplum bozulur. Ve bunun neticesinde bir kötülük geldi mi, bir musibet, bir bela geldi mi, o toplumda bulunan iyi ve kötü herkes zarar görür. Onlara bu kötülük, bu bela isabet eder. Nitekim bir hadiste de geçtiğine göre, geldiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme içimizde iyi insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz diye sorulduğunda şöyle cevap verir: evet der, kötülük çoğalırsa. Bu hadisi Buhari sahihinde rivayet etmiştir. Yine bir başka kıyamet alameti düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi. Kıyamet alametlerinden bir tanesi de budur. Düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi ve buraları tekellerinde bulundurmalarıdır. Toplumun yönetimi bu tür insanların eline geçince hayat tersine dönüşür ve durumları değişir insanların. Nitekim günümüzde buna bizler şahit olmaktayız. İnsanların başındaki idarecilerin dindar ve takva sahibi olmaları gerekirken onların çoğu ehliyetsiz kişiler, onların çoğunu ehliyetsiz kişiler olarak görmekteyiz. Ayrıca Kur'an'da da insanların en hayırlısının dindar ve takva sahipleri oldukları şu ayette bizlere bildirilmiştir. Allah'ın katında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır olarak buyurulmakta Hucurat suresi 13'te. İşte bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem kendi idarecilerini sahabelerden, evet sahabelerin içerisinde en takvalı ve en bilgili olan insanların arasından seçer ve kendisinden sonra gelen halifeleri de bu yolu takip ederlerdi. Ve Buhari'de Huzeyfe radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Resul sallallahu aleyhi ve sellem Necran halkı için Yemen'de, Yemen'e yakın bir yerde Necran halkı için size gerçekten emin olan bir kişiyi göndereceğim demiş ve sahabeler de her biri o kişinin kendisi olmasını istemiş. Ancak Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubade'yi evet bu ümmetin eminini onlara elçi olarak göndermiştir. Bu hadisi Buhari sahihinde rivayet etmiştir. Yine İmam Ahmed'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki her şey tersine döner. O zamanda yalancı doğru sözlü, doğru sözlü de yalancı sayılır. Hain kişi emin, emin kişi de hain sayılır. Ruveybizler söz sahibi olurlar. Ruveybizler söz sahibi olurlar. Ruveybizler kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkın işleri hakkında konuşan ehliyetsiz kişilerdir buyurur. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Ahmed Muhammed Şakir isnadının Hasan metninin sahih olduğunu bildirmiştir. Yine meşhur Cebrail hadisinde şöyle geçmekte. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana onun alametlerinden haber vereyim mi der. Kıyametin alametlerinden elbisesiz çıplak ayaklı kişilerin insanların başına idareye geçtiklerini görürsen işte der bu kıyametin alametlerindendir. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Buhari'de ise şöyle bir rivayet vardır arkadaşlar. Eğer iş ehil olmayana verilirse kıyametin kopmasını bekle. Ve yine İmam Ahmed'in Huzeyfe radıyallahu anhu'dan rivayetinde Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini söyler. İdareyi ellerinde bulunduran küçük akıllı insanlar dünyanın en mutlu insanları olmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hadisi yine Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Yine Huzeyfe radıyallahu anhu'dan Buhari ve Müslim idareyi ehil olmayan kişiye ve kişilere verilmesiyle ilgili Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet etmiştir. Kişi için o ne kadar akıllı, ne kadar zarif, ne kadar cesur adam denilir. Fakat o kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedir? Halkın bu insanlar hakkındaki gözlenimi budur. Fakat o kişi Allah'ın indinde değersiz ve değeri olmayan bir kişiliği vardır. Bu hadisi de Buhari rivayet etmiştir. Ve günümüzde bu manzaraları, bu durumları açıkça görmekteyiz. Bazı kişiler için ne kadar akıllı, ne kadar dürüst, ne kadar iyi ve üst derece bu şekilde böyle güzel sözlerle övülmekteler. Aysa o övdükleri kişiler insanlar arasında dinle alakası olmayan fasık, fısk vasıflarını taşıyan kişilerdir. İslam düşmanlarıdır ve İslam'ın yok olması için çalışıyorlardır. Allah bizleri bu insanların şerrinden muhafaza etsin ve korusun. Yine bir başka kıyamet alameti selamın tanıdık insanlara verilmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alameti olarak zikreder. İbni Mesud'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kıyamet alametlerinden birisi kişinin başkasına sadece tanıdığı için selam vermesidir. Tanıdığı için selam vermesidir. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Hadisin isnadı sahihtir. Yine Müsned'de geçen başka bir rivayete göre kıyamet alametlerinden birisi de sınırlı selam vermek. Yani has özel kişilere selam vermektir. Bu da görülen, müşahede edilen bir hal. Kişi sadece tanıdığına selam vermekte. Oysa sünnete ters bir davranış. Resul sallallahu aleyhi ve sellem selamı yaymaya, tanıdık tanımadık herkese, bütün Müslümanlara selam vermeye teşvik etmekte. Bunun sebebi ise Müslümanlar arasında sevgi ve muhabbetin artması selam ile. Cennete girmeye sebep olacak imanın elde edilmesi bu sebeple, bu vasıtayla. Nitekim Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: siz mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size söyleyeyim mi? Selamı aranızda yayın buyurulmakta. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Arkadaşlar, bir başka kıyamet alameti ilimsiz kişilerden fetva alınması ve ilmi onlardan sormak. İlimsiz kişilerden fetva alınması ve ilmi onlardan aramak. Abdullah İbni Mübarek Ebu Umeyye el-Cümehi'den rivayet ettiği bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyler: üç şey kıyametin alametlerindendir. Evet, bunlardan birisi ilimsiz kişilerden, hadiste asagir olarak gelir. Yani küçük, yani ilimsiz, ilimde pişmemiş kişilerden fetva alınması. Evet, bu hadisi Abdullah İbn-i Mübarek Züht adlı kitabında rivayet etmiştir. Albani hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Daha sonra Abdullah İbn-i Mübarek ilimsiz kişilerin kim olduğu kendisinden sorulduğunda şöyle der: onlar kendi kafalarına göre fetva verenlerdir ve bir başka yerde onlar bidat ehli olanlardır buyurmuştur. Ve yine İbn-i Mesud'dan gelen bir başka rivayette insanlar Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden ve büyük zatlardan ilim aldıkları sürece hayır üzerinde olmaya devam ederlerdir. Küçüklerden ilim almaya başlayınca görüşleri farklılaşır ve helak olurlardır. Evet, bu da bir kıyamet alameti. Yine bir başka kıyamet alameti, örtülü çıplaklığın görülmesi. Evet, kıyamet alametlerinden bir tanesi kadınların İslam adabından çıkmaları. Bu da avret yerlerini, ayıp yerlerini iyi örtmeyen elbiseler giymeleriyle ve vücutlarından saç ve ziynetlerini göstermeleriyle ne olur vuku bulur. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan gelen bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: ahir zamanda ümmetimden deve semerine benzer bineklere binen adamlar olacak, mescit kapılarında inecekler. Şimdi adamlarda problem yok ama kadınlar müşkilatlı. Onların kadınları örtülü çıplaktırlar. Saçları deve hörgücü gibi kabarıktır. Onlara lanet edin. Çünkü onlar lanetlidir. Eğer sizden sonra başka ümmetler gelmiş olsaydı, sizin kadınlarınız onların kadınlarına hizmetçi olurdu. Aynı sizden önceki ümmetlerin kadınlarının size hizmet ettiği gibi. Hadisi Ahmet rivayet etmiştir ve Ahmet Muhammed Şakir hadisin isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: cehenneme girecek iki sınıf insan vardır ki ben henüz onları görmedim. Biri ellerinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla insanları döven bir grup. Diğeri, geçen hafta bu hadis geçmişti. Diğeri erkeklere meyleden, onları kendilerine meylettiren giyinik çıplak kadınlar. Onların başları deve hörgücü gibi kabarıktır. Yani saçlarını bu tepede toplarlar. Bu kadınlar cennete giremezler ve onun kokusunu dahi alamazlar. Oysa cennetin kokusu şu kadar mesafeden hissedilir. Bu hadisi arkadaşlar Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ve bu hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleridir. Onun haber verdiği bu şeyler zamanımızdan çok önce meydana gelmiş ve günümüzde ise çok açık olarak alenen gözükmektedir ve görünmektedir. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin, Resul sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan bu sınıfı giyinik çıplaklar olarak isimlendirmekte. Ve onların üzerlerinde elbise var ama bununla birlikte çıplaklar. Çünkü elbiseleri ya dar, ya ince, ya da şeffaf olduğu için tam olarak örtme vazifesini görmemekte. İşte bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları giyinik çıplaklar olarak isimlendirmiş. Veya erkeklere meyleden ve onları kendilerine meylettiren, başları deve hörgücü gibi kabarık olarak vasıflandırmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki içinde bulunduğumuz zamanı görür gibi bizlere haber vermiş. Maalesef günümüzde kadınların saçlarının çeşitli şekillerde kesilip yapıldığı kuaför isimli dükkanlar ortaya çıkmış ve bu dükkanlarda erkekler ve kadınlar bir arada çalışmakta ve çok pahalı ücretlere maalesef saç kesmekteler. Yine bu kadınlar Allah'ın kendilerine verdiği, doğuştan verdiği tabi saçlarla yetinmemişler. Yapma saç olan peruğu takmışlar ve bu sahte görüntü ve güzellikleriyle erkekleri cezbetmeye, kendilerine çekmeye çalışmışlar. Bir başka kıyamet alameti, mümin kişinin gece gördüğü rüyasının gündüz gerçekleşmesi. Evet, alametlerden bir tanesi, kıyamet alametlerinden bir tanesi, Müslim sahihinde Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet yaklaştığında Müslümanın gördüğü rüya yalan çıkmaz. Sizin doğru rüya göreniniz en doğru sözlü olanınızdır. Müslümanın gördüğü rüya peygamberliğin 45'te biridir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Buhari'deki rivayette ise Müslümanın gördüğü yalan çıkmaz. Peygamberlikten olan şeyde yalan olmaz buyurulmakta. Ve İbni Ebi Cemre büyük muhaddis ve hadis şarihi bakın ne der? Mümin kişinin ahir zamanda yani son zamanda gördüğü rüyasının gerçek olmasının manası şudur der ve genellikle gördüğü rüya tabir edilmeye ihtiyaç duyulmaz. Daha önce gördüğü rüyalar gibi tabir edildikten sonra yanlış çıkmaz der. Bu yüzden hadiste gerçek olur denilmiştir. Ve daha sonra şöyle devam eder. Bu olayın ahir zamana has kılınmasının hikmeti, tabi bu bir içtihat, o vakitte mümin kişinin garip olmasıdır. Öyle değil mi? Ahir zamana doğru Müslümanların gurbeti daha da şiddetli olacak. Aynı Müslim'deki şu hadiste olduğu gibi İslam garip olarak başladı. Tekrar garip haline dönecek buyurulmakta. O vakitte mümin kişinin dostu ve yardımcısı az olacağından dolayı ona gördüğü rüyanın gerçek olmasıyla Allah-u Teala ikramda bulunur der. Ve mümin kişinin gördüğü rüyanın gündüz gerçek olmasının ne zaman olacağına dair alimler arasında farklı görüşler vardır. Bunların bir tanesi bu olay der, kıyamet yaklaştığı zaman, fitne ve savaşların çoğaldığı zaman, ilmin ortadan kalktığı ve dinin izlerinin yok olmaya başladığı bir vakitte olur der. Ve bu vakitte insanlar fetret ehli gibi olurlar. Ve aynı bütün ümmetler peygamberlerinden dinlerini öğrendikleri gibi onlar da kendilerine dinlerini öğretecek yeni bir öndere ihtiyaç duyarlar. Fakat son peygamber Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık başka bir peygamber gelmeyeceğinden işlerini rüyalarında gördükleri gerçeklere bırakırlar. O gerçeklere bırakırlar ki o rüyalarda müjde ve sakındırmayı içeren bir peygamberliğin parçasıdır der. Ebu Hureyre'den gelen hadiste zaman kısalır, ilim ortadan kalkar buyurulmakta. Hadisi de bu görüşü desteklemektedir der ve İbn Hacer el-Askalani bu görüşü tercih eder. İkinci olarak bu olay inkarın, cahilliğin ve fesadın çoğaldığı ve müminlerin sayılarının azaldığı bir zamanda olur. Böyle bir ortamda mümin kişiye gördüğü rüyanın gerçek çıkmasıyla ikramda bulunulur. Bu rüya ona destek ve teselli olur der. Evet. Bu son iki görüş bu olayın ne zaman olacağını kesin olarak belirtmemekte, zamanın sonuna doğru demekte. Tabi bilakis dinin yavaş yavaş eriyerek son bulmasıyla bu dünyanın sonuna doğru adım adım yaklaştıkça mümin kişinin gördüğü rüya o kadar da gerçek çıkmakta. Bir başka görüş de şöyle beyan eder görüşünü. Bu olay der, İsa İbni Meryem Aleyhisselam'ın tekrar geldiği zamanda, İsa Aleyhisselam'ın ineceği zamanda olacak. Çünkü onun içinde bulunduğu zaman sahabeden sonra en güzel zaman ve söz olarak en doğru sözlerin konuşulduğu, görülen rüyaların da yanlış çıkmadığı bir zamandır der ve en doğrusunu tabi Allahu Subhanehu ve Teala bilir. Bir başka kıyamet alameti arkadaşlar, yazının çoğalması ve yayılması. İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette, hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, kıyamete yakın kalem zuhur edecek, ortaya çıkacaktır. Kalem. Tabi Allah-u Teala daha iyi bilir. Bundan maksat yazının çoğalması ve yayılması. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Hadisin isnadı sahihtir. Nesai ve Tayalisi'nin Amr İbni Taglep'ten rivayet ettikleri bir hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. Ticaretin çoğalması, ilmin zuhur etmesi kıyamet alametlerindendir. Tabi en güzel bunun manasını Allah-u Teala bilmekte. Ancak ilim ehli ilmi vesilelerin ve kitapların çoğalmasıdır der. Tabi bu durum günümüzde açıkça gözükmekte ve görülmekte. Fotokopi, bilgisayar ve matbaanın çoğalmasıyla yazı çok hızlı bir biçimde dünyanın dört bir tarafına anında yayılmakta. Bununla birlikte maalesef insanlar arasında cahillik artmış, faydalı ilim olan Kur'an ve sünnet ilmi, Kur'an ve sünnet bilgisi azalmış, ne kadar da çok kitap olursa olsun amel edilmediği için bunların bir faydası kalmamış. Bir başka kıyamet alameti İslam'ın teşvik ettiği sünnetleri hafife almak. Evet, alametlerden bir tanesi de dinin, İslam'ın bir takım özelliklerinin hafife alınması. Hadiste geçtiğine göre İbni Mesud radıyallahu anhu şöyle der, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklederek, kişinin camiye uğradığında iki rekat namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir. Bu hadisi İbni Huzeyme sahihinde rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Yine İbni Mesud'dan gelen bir rivayette mescitlerin yol olarak geçilen yerler olması kıyamet alametlerindendir. Yine Enes'ten gelen bir başka mevkuf rivayette mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir der. Tabi mescitlerin yol olarak kullanılması caiz olmayan bir şey. Çünkü mescitlere saygı göstermek, Allah'ın dinine saygı göstermek demek. Bu da iman ve takvayı gösterir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmakta, her kim Allah'ın dinine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem de bu meyanda şöyle buyurmakta, sizden kim mescide girerse iki rekat namaz kılmadan oturmasın, bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Maalesef günümüzdeki en büyük bela da namaz ve ibadet yeri olan mescitlerin evet yabancı turistler tarafından ziyaret edilen yerlere dönmesidir. Bu ülkemizde maalesef böyle. Allah-u Teala Müslüman ülkeleri bu tür belalardan ve musibetlerden korusun. Son olarak arkadaşlar, sondan bir öncesi, yalanın çoğalması, aktarılan haberlerin doğru olup olmadığının araştırılması. Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, ümmetimin son zamanındaki insanlar ne sizin ve ne de babalarınızın hiç duymadığı yalan şeyler anlatacaklardır. Siz onlardan ve böyle şeyler yapmaktan sakının der. Bu hadisi Müslim mukaddimesinde rivayet etmiştir. Başka bir rivayette ahir zamanda yalancı deccaller çıkacak. Size öyle şeyler anlatacaklar ki ne siz ne de babalarınız onları duymamıştır. Siz onlardan böyle bir şey yapmaktan sakının ki ne sizi saptırsınlar ne de fitneye düşürsünler. Bu hadisi yine Müslim rivayet etmiştir. Yine Müslim Amr İbni Abde'den İbni Mesud'un şöyle dediğini rivayet eder. Evet, İbni Mesud'dan gelen rivayette şeytan insan şekline girer ve bir topluluğa gelir, onlara yalan şeyler anlatır ve sonra dağılırlar ve onlardan bir adam der ki ismini bilmediğim ama yüzünü tanıdığım bir adam geldi ve şöyle şöyle söylediğini duymuştum der. Evet, bunu yine Müslim mukaddimesinde rivayet eder. Yine Abdullah İbni Amr İbni As şöyle demiştir: denizlerde Süleyman Aleyhisselam'ın bağladığı, hapsettiği şeytanlar vardır. Az kaldı oradan çıkarlar ve insanlara Kur'an'a benzer şeyler okurlardır. Bu rivayeti yine Müslim mukaddimesinde rivayet etmiştir. Nevevi bu hadisin şerhinde şöyle der: bunun manası onlar Kur'an'a benzer şeyler okurlar şeytanlar ama Kur'an değildir der. Ancak onlar bu Kur'an'dır derler şeytanlar, insanları aldatmak için. Bu şekilde insanları kandırmaya çalışırlar der. Ve zamanımızda da farklı farklı tuhaf sözler çoğalmış ve bazı insanlar temelini araştırmadan, kaynağına bakmadan, doğruluğuna bakmadan birçok yalan sözü nakletmekten sakınmamışlar, haya duymamışlar. Bu da insanların yolunu şaşırtmakta ve insanları fitneye düşürmektedir. Bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem duyulan sözün doğruluğunun araştırılması konusunda bizleri uyarmış. Hadis alimleri de Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerin doğruluğunu ortaya çıkarmak için bu kuralları uygulamışlar ve ravilerin güvenilir olanlarını diğerlerinden bu kaideleri kullanarak, bu metodu kullanarak diğerlerinden, diğer zayıf ravilerden seçerek ayırmışlardır. Ve yine zamanımızda insanların çıkardıkları yalanlar o kadar çoğalmış ki artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu insanlar ayırt edemez hale gelmişlerdir. Son olarak arkadaşlar, yalancı şahitliğin çoğalması ve hakkın gizlenmesi. Abdullah İbni Mesud'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kıyametten önce yalancı şahitlik çoğalır ve hak gizlenir. Yalancı şahitlik ederken kasten bilerek yalan söylemek ve hakkın gizlenmesidir. Yalan yere şahitlik ve hakkı gizlemek hakkı iptal eden bir sebep. Dolayısıyla Allah Teala bakın ne buyurur: şahitliği ve bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır. Bakara suresi 283. Ebu Bekir radıyallahu anh bu konuyla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturduklarını söyler. Ve o şöyle buyurdu der: size en büyük günahları haber vereyim mi? Ve bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere tekrar eder. Size en büyük günahları haber vereyim mi? Ve devam eder: Allah'a şirk koşmak, yani ortak koşmak. Bir. İkincisi ana babaya asi olmak. 3. Yalan yere şahitlik. Ve bunları söylerken yaslanmıştı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der sahabe. Sonra dikildi. O kadar çok tekrar ediyordu ki biz keşke sussa dedik. Evet, bu hadisi de Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Günümüzde yalancı şahitlik ve doğruyu gizlemek, hakkı hakikati gizlemek çoğalmış. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem yalancı şahitliğin tehlikesini bildirmek için onu Allah'a şirk koşmak, Allah'a ortak koşmak ve ana babaya asi olmakla birlikte saymış bir hadisin içerisinde. Yalancı şahitlik zulmün ve haksızlığın artmasına ve insanlar arasında mal ve canların yok olmasına bir sebeptir. Onun çoğalması da, yalancı şahitliğin çoğalması da Allah korkusunun olmadığı ve iman zayıflığını gösteren bir belgedir. Önümüzdeki hafta yine kıyamet alametlerine devam ediyoruz. İlk alamet kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması alameti. Ve bugünkü sohbetimizi bu şekilde bitiriyoruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyke.